Це є наша батьківщина. І старий генерал тицяє пальчиком на м'якотілих повій. А розмова, власне, трохи не про те. Дірко замовкає, стовбичить, заклавши руки за спину. Він ото закінчив оповідати про Сократа і сократизацію. Іноді його слова, коли зачіпалися заборонені теми, кривуляли і спотикалися, мов калічені підбиті птахи. Віддамо йому належне, нехай з лиця, він хоч і слабував на гомосексуалізм, але не настільки, щоб спробувати самому, бо був боязким до тремцю, щоб чого доброго не заразитися снідом. Він лякався спати з жінкою, вподобавши онанізм. Облишмо й це. Дірко витягував жезлом руку, возив пальцем по намальованих церквах. Оце правильно, а це ні. Горбатенькі вчорашні комсючки цибали м'ячиками, кивали голівками, і Родик почув крок тиші за спиною. Пройняло. Десь знову вислизнуло, деронуло, наче кігтями по шкірі. А ти знаєш, що Бог посоромлений не буває? Дірко вкляк. Усі його хіромантичні, астрологічні, релігійні апокаліпсиси, ясні прозріння на очах у вишеренгованих дамочок, що вже готові самі скинути своє манаття, а якийсь засраний хлопчисько розламав, порушив ідилію першопочатку нового мистецтва. І Дірко, ця душа нового суспільства, аристократ із списком скривдженого псюги, забулькотів щось, зашипів крізь цапену борідку, але відчувши на собі благальні погляди молодих клімактеричок, спробував мотнути головою, заплутався борідкою в пензликах, вичавив. «Прошу пана залишити майстерню». По тій хвилині ляснув телефонний дзвоник, скропивши холодним потом спини присутніх. То телефонував доктор Шмулевич. Але Родик вигнаний. «Блудний синку, повернися». Коли йшов, повернув голову і глянув через ліве плече. Він уже бредливо дивився, як вони запихали до ротів кавалки м'яса, шинки, ковбаси, турляючи, тручись боками, мов ті поросята, здобрюючи пересохлі горляночки буцімто французьким вином. Родик вигнаний на лютий мороз. Дзвоник Шмулевича стосувався його, а він викинутий у смолу ночі. Може, воно й трапилося інакше, повернулося на інше. Проте попіл ранку, дороги, дороги, дороги. Привабливі жінки воскоподібними манекенами вилазили з мерседесів, підібгавши довгі іскристо-сині сукні, блискаючи білими пухкими литками. Цнотливо ступали, розвіваючи оболоки парфумів над головою натовпів, що вдихали ці важкі запахи, слухаючи виск автомобільних гальм, як передпохоронний дзявкіт псюхи. І нічліжки, де вошва плодилася в рівень люду. І кроки, кроки, кроки, що все настирніше нагадували, набирали подоби маршів. І вперше Родик виматюкався, пливучи слизькими від харкотиння блювотини, наперлої відлиги вулицями, мов зірваний буй. І білим спалахом у голові розірвало, що тут, брате, нема чого шукати, що загибель цих дорівнює загибелі інших. Усе зрівнялося. Люди посміттюхи, професори збочинці. Тим ліпше для нього, тим гірше для них. Відпружинившись на лавці, смачно потягнув. Трахані екзистенціалісти, концептуалісти, ви засрані шукачі давно знайденого. Вічність у подобі зачумленого натовпу перед його зором відчаткувала кусень за куснем, угинала у глейовидну масу закутків автобусних зупинок, що визміювалися нитками доріг, проторованих жовтими цідилами автобусів. Кроки, кроки, кроки парубіяк у зеленому рябому хакі, вже з нашивками на рукавах, де не добереш, чи то свастика, чи національний герб. кроки, кроки, кроки.